Illum ninsabu ma' Leon Muscat li se jirkellimna dwar aspett partikolari tal-kultura popolari tal-Imoddi li semmija jistaw jintabħu dwar xiex qed ngħidu mill-istampi li hemm memuża ma' din l-intervista. Leon, xi ħaġa żgħira dwarek, meta twilidt, il-ġenituri tiegħek u fejn trabbejt? Jiena minn Birkirkara, tajjeb. Fl-1945 twilidt. Ġifieri l-oħra nara 81 sena f'April. Mela jiena għandi ġenituri missieri jismu Leon l-istess. U ommi Rosina, Muscat, ommi kull jom xiklula. Ta' min kienu jisibuhom, Leon? Ta' min kienu jisibuhom? Aħna, ommi, missieri jgħidu tal-Brembiru. Tal-Brembiru. Jena f'dal assisa u ġiminnu. Bidal Brembiru. Aħna kienna missieri kallu familja kbira, ommi. Kienu ta' 18, jiena 18 il-wieħed. L-axħar wieħed. Qabel it-tfal kienu jmutu malaj. Sawa, għax kienu jaqbadu d-disenterija. Sawa, allur għaw ma kienx affari bħal tal-lu, moderni, u dejjem ġewwa fil-familja. Il-missieri Leone jew noni. U l-ommi Rosi. U kella xi laqam il-familja ta' ommok? Nsejt. Nsejt, tajjeb. Fejn trabbejt, Leon? Jiena trabbejt. Fej tal-herba, fej santwarju tal-Madonna tal-herba. Sewa. Naqra, fej triq tal-herba, fej l-Ubru, disawo xrinkien. Sewa. Kena dar kbira ħafna. Kien ixi satax il-kabra, id-dar t-għana. Mela, wieħed tal-kull wit li kontu. Bel, bil-karotza. U dar taħt kena għamil garax, għamil naħjena pol. U mistiri, fejn daħħal il-van. Għax kont mollejn il-missieri jien, barra l-iskola li kont sajru, għadda ma tħalx kont tal-gvern dak iż-żmien. Bħala skola, sa kemm għamilt sal-primarja sa. Jiena għamil skola sal Form 4, Mount Carmel College. Sewa. Santa Venera. Illum isobu huwa Santelija. Tajjeb, u xogħol x'għamilt imbagħad wara l-iskola? Wara l-iskola jiena kont tħalt mal-gvern. Kont l-ewwel daħluni għax kont għarut kelli xi 18 sena. U jiena daħħalni bħala kien daħħalni watchman of corpses tuf xi kif jieni. U kont naħdem mal-Well Island. Sawa, mbagħad wara jiena kien hemm nies il-familja tiegħi kienu mal-gvern u kienu jgħinuni u bidilli watchman. U bagħatni watchman fej. Birżebbuġa. Il-watchman kien mill-ħamsa ta' filgħaxija sas-seba'. Is-sibt kollu u l-ħadd kollu. Naħdem jiena. Dan ġifiri meta kbir qed nitkellmu hawnhekk. Kont diġà miż-żewġ kif? Le, għandek ġuf. Għandek ġuf. Tajjeb. Insomma, mbagħad jiena kont da u raġaw kien hemm nies dawk nies il-familja tal-mara tiegħi u daħħalni lili. L-isptar fattiga. Kont naħdem l-ewwel bdejt kien il-karneval kien jumejn għax meta jiena ma jkun xejn jaħdu l-lejf tħaltin jumejn. Mbagħad ma mbagħad għalija. Mbagħad kien ivvota għalija xi tar tgħid fix-xahar biss naħdem. Ma jistax kont tgħix il-familja. Sawa. Mbagħad insomma, mbagħad jiena milli kont qed naħdem l-isptar xi darb teħu hekk, kien hemm wieħed ħabib tiegħi ħafna u għalli tix tidħol kif ħajjel anġaw l-isptar, tisbow l-isptar u għalli taħdem kuljum, qed tu fi street. U tħallek ix-xogħol. Issa jiena mill-fon forwa għajt biex naħdem f'daw l-affarijiet. Bax daqsek. Bax ħafna. Watchmen of Corpses, Watchmen burza burġa saħtajn u l-ħat. U fatika naħdem xie jomej, jom tlieta. Umba tħalt l-istar. U bdejna nisbaw. Umba kela u wieħed minn bil-kikara għall-isba. Inti biex minn bil-kikara? Ent l-wiwa. Minn bil-kikara. Għalli nafek. Għalli inti għot miħej. Zom li għaw l-injam il-bibin u jenni nċana. Ma kontu flona flaqbat il-bib u għat iċċana. Għallek xis sena. Sawa, un batjena dejjem miħu u naħdem u bqajtjena dejjem naħdem. U kubak kont naħdem il-workshop, kena naħdem il-workshop, jgħamil l-aperturi dal. Għatken bravo, Giuseppe. Għatken xol tal-injam. Giuseppe ġerrej jgħidulu. Bil-kikara stess? Mela, minn bil-kikara. Xutu dawk tal-bottuni, dawk li għodu fej tal-tant nin. Sawa, u bqajt taħdem miegħu ġifieri? Mal-gvern, eh? Naħdmu miegħu. Nirranġaw l-aperturi. Sawa, fimt. Mux nagħmlu ġodda, għax hemmhekk kien hemm ħafna trabil fl-isptar. Qed tifhem, u mbagħad kif jgħidu. Sawa, u bqajt dejjem tiela miegħu. Jiena kont ġal-workshop naħdem. U dejjem nejn bħala labor, nejn nżomm u dan. Issa, nitten ngħidlek l-ewwel, li jiena kont naqgħod ngħid Rosario barra dak iż-żmien. Ma kienx hawn dak li jgħidu Rosario barra. Tablaħtu hekk? U kont nħoddim, u kont mort biex nejn il-quddisa u ġejt minn tal-ewwel nies. U kienu nsomm dan, u ma tafx dan xerika, tawni Madonna daqshekk tabjew dandi, id-dar. U insomma, komplejt iċċodu. Issa, jien irriċerkajt ħafna l-Dafonzo Bonello ta' Babas. Sawa. Sawa. U inti titħol daqxej fl-istorja tijaw Dafonzo Bonello ta' Babas. Diġa għettina li kontu otriq tal-herba, ġifiri viċin tijaw. Da' għabel ma' tħalt ma' gvern, ne' Dafonzo. Eżat. Eja nitkelmu. Konta dik zaħi. Mela, eja nitkelmu fuq din. L-ewwel ħaġa, daw il-dawn sewa, jiena sibt ħafna modi kif jirreferu għalihom, per eżempju, kotba ta' solt, fasċikli u bl-Ingliżi jgħidulhom checkbooks. Intom kif kontu tirreferu għalihom dawn? Fasċikli, kotba. Sonetti għal-għalija. Sonetti kien isejħilhom? Sonetti, rajt kieku. Iwa, tintużaw koll, tintużaw koll sonetti. Għax sonetti. Sonetti għaw Malta, sonetti għaw Malta. Ja, ma nifimx, u dak kien daċ, u forsi kien jaffiċu koll. Lele, sonetti tintuża għal-poeżiji twala għaw Malta. Mux twila poezija, twila poezija. Ekku, ekku, iġifiri jistaħe, tamel ħafna. Mela sonetti. Li kien isejħilhom sonetti. Sawa. Sawa. Kif qabdek biex tibda tbieħhom, iġifiri? Kif qabadni biex? Biex tibda tbieħlu daw il-kotba. Dan ir-raġel, Fonzu, dak kien ibiħ l-għasafar. Sewa. Tajjeb, Fonzu. U kien iġib minn barra, kien iġu ħafna nies. Dak kien ngħidu aħna l-litterat ma jafx iktieb miskin. Sewa, u kellu t-tifla tiegħu. Marija. Marija. U kellu t-tifla tiegħu Salvu. Salvu. Imma Salvu ma dux jasomma Marija. Marija kienet brava. U kienet tiktiblu. U mbagħad da, u kellem da, għalli tista tibda tiġi tbiegħ il-kotba. Fonzu. Ettu mala le, nsejt kemmu, ma taċi ċi soldi. Kemm kellek żmien? Kemm kellek żmien? Forsi. 15 sena? 15 sena. Naħseb, 15 sena. Sew. Insomma, u kont immu, nbieħ bil-kirkara, għax dak billi kien joqħdejna. Sew. Kien ħabib tagħna wkoll. Sew. U ġieli mort nara l-għasafar għandu, no? Sew. U kien Għalli tritt jibda t-murt bieħ l-sonetti. Għalli għandu kun ġis-soldi kienu. Fuqom mawx. Perkos ġis-soldi t-tieni se tħabet fil-wieħed. Ifem. Għallajt? U jik kont imbelu, ta? Blab. Issa, fej kont murt bieħu? Jiena kont imur imbieħ. Kullu kien, berkin kara bdejt, u ġil murtu Bormla. U kollum... Kont uħdum ġo basket kif? Mala. Kem kontiħu? Kem kontiħu mija? Ġaseċċelu. Sewa. Ġaseċċelu uħdu għafna. U fej kont muri? Fej kont muri ktar? Bil-kirkara, Bormla, fej kont muri? Bil-kirkara, Bormla, fej l-istar. U... الهامرون كنت أقبط تاللينيا جفيري ليون تاللينيا كنت مو ما كنت مو بتاللينيا وفي كنت كنت وفي كنت تيقف بيش تبيخهم في كنت في كنت تبيخهم في كنت تيقف مش هنهدل أو كن يهدي دو بالكاس تطوني أكلينا أراو الكاس تطوني أكلينا وكنت تفرسكا إجفين إذا كنت تريكلاماه هل بيني تيد والله إجفين تكون إذا كنت تريكلاماه الكاس تطوني أكلينا هنا نهدل ما أراو الكاس تطوني أكلينا وفي كنت تقعد دي كنيس يهدي كازي لا فونسو كان يقف الترتيناي ليلة في كنت قوت متاد بيخهم السنة نمشي هيا نمشي ما سكون جيلي كون امنيس تبدأ بيه بلابمنت سو دوك ايوا تويها تويها تويها تليوا ايوا هكناو دوك اسمين من كون اللوبات بيش يعلى دولة فريهت سوا كانوا كين بيش يعراو وفي كنت مو بالاقوستي في طريق في الكازيني هدي الكنيس لا في طريقات فترة وقت بعد كده يزيك أوكرانيس وكازيني شيء تمشي وتوقف يلا كاتوا عادي أنا يدلوا بكتو كلام مكانيس نحن أول كاس تطوري كلينا بقولي كيابو ووما كينو يشوي وطيني ويت من غالي يشيس الصوت لا لا لا كم بوبات مش مكتوب فوقهم انصب برو أشبيت التفلتي واش كيكو كنت نايتلو إجفيني تو كنت تمور في تري ويساك تعمل بلاي تطالبيخ يلا إشتي بالوي هاي دكتال دك اللي كان يبيح البرقة انت بتذكروا كان اويها تبيح البرقة البرقة الكازيتا قالوا كون قالوا دك يا يب البرقة يا منفروك بالبرقة يا نايات اعراو الكاس تطولين وكلين و تالبرقة تفتكروا جفيري ايه ونفتكروا البلد جي لي مورد البلد جي لي مورد بيخهم ليون البلد اصلا ما نافشك مورد نسيت سوا ما نافشك البلد كيف كنا حالسك جيفيري؟ كيف كنا حالسك؟ يلا كالتيني بقازو ستة فوق كل ويهت ستحبيت داك ستحبيت كل ويهت اما ستحبيت او هاني لك اك بخاشرين داك اسمين عندك عشا صلدي واشا صلدي سوى الفلوس سوى مش فاضو كيب عمق الفصلي عنا عطي اللي بديت متى كالك 15 سنة كم دوم تعمل عادين؟ كم دوم بيخو؟ اوه بس كم كوازي ما باشم يح اه ماشي 3 سنين اخسر شي 3 سنين هم بالو اتفق ليون مين كان يشيهم داو الكتبة الناس كانوا يشتروهم داو كان يشتروهم وكينا الغري نايدو هنا نكاتو في التور ونسا نايدو هنا بحالنا كل عادة يالا هي تويهت ليهو ايو تليهو تيني ويهت اي وكم او ها ها تيني اتنين تويهت ايجي فيرين تتايد للي موش نستاسكولا بيس كنو يشوهم داو اما ما نيس اللي تلتقى في طريق لا داو اتنين اللي جاهت لك اللي هنا عطي في الطريق ونايت اقراو اكولم شرطون هيس ويك لدو اقراو الكاس تطولين وكلينا قال ويهت اتايب بالفروت سوا اسا يلا كنت بحفلة يلي بيت لهم هوليك جولناتا باسكت كيني كيلو بلاما ستامبرية جي يملا باري بيحلا عصافة دك نعمل داو السونات يو ايجي فيري نيس موش نيس تاسكولا بيس تايدلينت موش نيس تاسكولا بيس كينو يشون داو نيس اللي تاقو مخون في تري ينا ما كن ما منكون نتاقو ما نفش اكو كونش لسكولا يولا داك من يكون كين بيشيارة الأفاريات أو كاك ما يفشيارة يقبطوا يشتريه ويتيه المامي والدودي والغوح سو يكو يو اللورا كيف يهدو با يعينا كنت بيهت لك بحفلة بلا ما كنت اكي الناس داك اسمين اللوباتي كينو ومتى البوبلو يكون اللوباتا لوجيت يعمل شي عمل بيش يشتري يكن تتكون اتيت أوجيت تيت تال كاروتي أي أي وهنا روم هنا روم هنا روم تمر تفتش سوا سوا أنت فيها إيش فيري كيلو ينبيعوا سوا داو أو بلا أثنين لكن ينبيعوا بلا ما متنين لكن ينبيعوا بلا ما أثنين لك ست بولك كنت بيخوف جورنا تغين وكنا مشي جورنا تمت تمر يا وتازل إنتي لا متى يسبتشبلو نارا الحين كنا نستمر جانا تهرا ومور available عندك الجورنات جيري كامل ضربه في الجيم كونت مور بير ازامبيو باش نعطيو ازامبيو كامل ضربه في الجيم كونت مور كونت مور يا في الشهر بير ازامبيو Timbur darbtej jew tlieta. Fil-ġimgħa? Mela. Fil-ġimgħa u kont bieħhom. Oj, bieħhom, mela. Mela għamet ngħidlek imbieħ kont. Naqtaf kif qisu isqed baħal postizzi. Birgir kara kont iddur li. Ejja, Birgir kara ġejra. Fejn kont mur l-iktar u dbieħ? Trogħatu. Kullim trogħat, Birgir kara, ma ngħidlix fejn l-hemm u law. Birgir kara kbira hu. U fejn qed nara nimxi u nara nies imbieħ ukoll ħadd irid. Minn għalija xi soldi kienu nsejt. Nsejt. Jiena kont imbelu mill-oħrajn ukoll. Netta toni tnejja kolina. Toni kolina. U toni kolina tal-għalis. Eh, dawk iż-żewġ sunetti biss. Tal-għalis. Dawk iż-żewġ sunetti biss. Imma żgħir enormi kont imbieħ. Għax in-nas kien in-nies, in-nies kienet il-lupata biex taqra dal-każ ħadd itkixxef. N-nies dejjem jitkixfu. Veru, meta tara ġett dik il-kwalità biex miex jaraw kif miskien xi ħaġa. Mhux hekk sejrin. Għax kien tifel ukollu. Qed ngħidlek kien tifel żgħir tal-praċett kulħadd jibkieħ. U l-ieħor ftit u mod ma bqax. Għax int ħadd mod l-iskola. Fimtek, ma stajx hemm mur. Fimtek, jiġifieri inti dawk iż-żewġ dawk. Kont imur ukollek hemm l-iskola. Santa Venera, Mount Carmel College. U għame sal-kwarta, sal-for. Ġiviri, inti dawk iż-żewġ sunetti biss l-ħad beħħejtlu. Ta' Toni u ta' Toni. Ftem. U kien bravu ħafna. Alfons kien bravu, bravissimu. Għal kem kien il-letterat, forse nejt għazil. Il-letterat għax ma kienx jaf jiktar. Il-letterat ma jaf l-skola għat nejda, mux għal-lebda raġuni, sawa. U imma kien bravu ħafna, kellu moħħu bravu ħafna. U ma taħdilu x-xara u d-dumajneħ. Tkun jaf. Għax kien bravu ħafna għal. Għax dak iż-żmien ma kienx jistgħu jitgħallmu l-istejjer. Għax kien f'sejra, mhux bħallum. Illum hawn il-faċilitajiet kollha. Kollha. M'hawnx affarijiet aħjar minn hekk. M'hawnx kollha m'hawnx. Jekk inti taqra, jekk inti tseku l-ħajja bħalissa tara għajnuniet u affarijiet, tifhem. Però minn ma jafx jarbel injorant, minn ma jafx edukazzjoni injorant, minn hu mhux edukazzjoni qatt ma jista' jkun ħabib. Qatt ma jkun ħabib. Għax l-edukazzjoni tgħallmek il-ħbiberija. Jiena dik hekk nifhem, meta jkompriet hemm edukat, mhux kulħadd. Ikun edukat kif jgħid huwa. Imma ma' żmien hekk ikun ikun li tkun edukat, ikellu l-ħeġġa li jkun edukat, titkun inti li tgħid jien qed inkun edukat. Imma d-domanda tiegħi hija din, minn dawk is-sunetti kollha li għamel Fonsu? Kif għażel li dbieħlu ieħor bl-istess isem? Ta' delitt li kien seħħ 5 snin qabel. Min ikun dilettant. Jista kollox. Jista jkun ħarġu fi żmien il-qtil u mbagħad reġa' dar għalih, ħabba lajta. Jew jista' jkun ħarġu wara ta' ġiġa għax għandu l-istess isem u beda jgħid. Jiena naħseb li wara ta' ġiġa ħarġu. Ma nistgħux ngħidu għax fuqhom m'hawnx data. Jiġifieri jew ħarġu wara s-sentenza 5 snin qabel jew ħarġu fi żmien ta' ġiġa. It-tnejn jista' jkun dan tal-għalis, jiġifieri t-tnejn jista' jkun. Issa ħan saqsik ħaġa oħra. Inti konta fil-li ta' ġiġa ħarġu darbtej Fonsu? Ma nafx. Ħarġu darbtej ġifieri. Ħan nispjegalek. Meta ħarġet. L-annu ħarġu darbtej. Meta ħarġet l-ewwel sentenza ta' ġiġa li kkundannaw għall-mewt, Fonsu ħareġ dan il-klieb. Sewwa, u kiteb li kkundannaw għall-mewt. Ġimgħatej wara għamlu appell il-qorti u l-ġiġa neħħew l-kundanna tal-mewt u tefgħu ħajjita u xogħol jibes il-ħabs u mura l-ħabs. U Fonsu, Fonsu, reġa' ħareġ it-tieni edizzjoni. It-tieni edizzjoni. U żieda illi s-sentenza bidluha. Jiġifieri aġġorna s-sentenza, jiġifieri di bil-forsi ħaġet wara t-sentenza. Wara. Konta f'bija din inti? Li kien kien ħareġ. Ma kellix dak qed tibilli kont żgħir, ma kontx għandi każ. Inta xkont kont mhu l-iskola u dak, mhu veli u mhu velu. Bħal meta wieħed qed ibiegħ il-ħaġa. Jiena tinsaqsik forsi. U ma jafx. Ma jafx fi taħareġ dan l-għariġ u dan l-għariġ. Ekku. Sawa? Lele, nifima, dak huwa dettalji li ta' tifel ta' 15 sena musa tkun ta' fuq ma jiena saqsejtulek. Però l-iktar forsi ħaġa interessanti kienet din illi qabdek idbieħlu. Iż-żewġ sunetti qabel kbieħlu għandhom l-istess isem. L-ewwel wieħed kellek imbagħlu ħafna. Ta' Toninu, ta' tifel ta' ġiġa. Ta' tifel ta' ġiġa. Ta' ġiġa, ekku. Ekku, imma mbagħad qabdek lieħor illi jista' jkun ħabba l-ajta tal-isem. Rid jaġi għamel ftit business funds u jew kitbu dak iż-żmien ta' ġiġa. Jew kien diġa ħarġu u bl-istess sajta reġa bl-edha. Għadu ma kienx ħalli minuta ta' otta. Ejdinna xi ħaġa fuq Fonzu, l-karattru tiegħu x'tiftakar fuq. Fonzu kien raġel xieħ nerabu jien. Anzjan kien. Kien daqs xejn nervuż. Ma tgħidux dak tej kelma. Għalkemm kien fejjaqbellu jissapportik u fejn ma jaqbellux iwarbek. Però jiena qatt ma warrabni lili, kienet għax jiena kont imur, ngħidu tieni, jiena kawek għandek 200, għandek 300. Ngħidlu wara jfonz. U dak kellu t-tifel tiegħu wkoll ħabib tiegħi, għax kont nilagħbu l-futbol fl-imkien meta konna żgħir, ismu Salvu t-tifel tiegħu, u t-tifla tiegħu Marija. Li għallek biex qiegħda l-Ingilterra ma nafx. Kienet Franza, ma l-lum. Illum Marija ġiet nielsa. Hawnhekk qiegħda. Le mietet Marija. Mietet Marija. Iva. Mieliex ħafna. Dak kien joqogħdu ta' fej. Bib ma bib mal-herba xelluk, eżatt. Issa hemm bellaw kienet toqgħod il-barra tiegħu. Għax ma kienx joqof flimkien. Għalkemm kienet morandu. Pawla. U dan, ma nafx kien biex xogħol tagħhom. U tagħmilu tew ukoll kellha. Għax kellum zewġ tidjar, kellum zewġ tidjar. Darem, u dartiju, issa l-lum, b'newa rajt għallum kif inni kellawa. Ġifiri, konti murem fl-intrat, kif inni kollu għasafar tal-għala kull ħaġa. Dik il-kamra ta' xellu. Kull ħaġa jixtri l-għasafar. Vrieden, ġojini, grieden, kull ħaġa jixtri. Għax storita, kellu diġibu minn barra. Meta ħadġibu n-fond, nall-erba jkunu għaw. Għiġi, التفهم ويبيها صاحبها وبعد أقرأ صاحبها الهين اللي بيرو تيو كين يكتب السونتي كين برافو عليك ما كينش يف يكتب مش كل من يف يكتب برافو كين لاندو بوخو برافو سوا قالور انت تتوزا ديك البيتشا شوال لي انت منتيش عش منتي سكولار تنترفا تنترما عش انتك مش تيبا لسكولا تيبا لهاجوهرا اتنيل كلي بحلا سافر دان اجي بير كلي بحفلا سافر وبرا ياكلو مخوطه يا باش يعمل السونتي فهمت شنيلك دا سا دا نيتك فونتو كان دا شي نرفوس دا انت تفتكر كان مالا كلي تفتكر متى تلف الدول كيف كي تفتكر متى تلف الدول تاينيخ اوكي برك نيوا كين كبر هفنا بعد ام بوت ما باش كي بودا عشان بات كانوا يعينوا أطفالتي أو دوا بل كنت ستايد لي فوق الاستاتوراتي أو ايو بلا لا كيف اوكي شي حمس بيدي وشي حاجة ونوفت شي ذا كي كبر من نهارين عندكم جينا رأيا سوا من عرشا من عليا عرشا لا انصبا بالمستاتشي تيت مستاتشي في النوفس أكلت الاحية بكتيرا بالمستاتشي سوا كلو مستاتشي بوليتي شي تحت النيهرو اما كي نرفوز ما تعملوش سوبا فوق النيهرو مش كاين داك شي سوبرف اتنايلك برو تي وريدو افما عشان انتيك كلهم ديك اللي مش تحب هيا ابو حاتين اما تحب كله يروح كاراترو سوا نتكلم يلا كيما مسرودا شاو كول سافينا ايوا داك في سبنييت كيما مسرودا شا كي يا بلا بيرتوري كي برافو كول ايوا اما باب اللي كان كبير ابا هاش نصب قلب فوق بدا كي بلا سافر تحت شورتي ويبيع لها سافر كان يفلح يجيب لها يروح لها يجيب بومبلو صح كان يجيب بومبلو من برا لا يا هو البابو انسما او أبي أقول ما أشوف سلعت أشياء. داك الكلام. داك يوم زوم. الديسكريبيتو إن كيف كيف. سوري. تفتكر شو حاجة أخرى فوق أو شيء ستوري أو بارتيكولاري أو شيء. أو ده يم ما هو يم. أشوف كين يا في الداتا Ma ta' nota kwem xiġifi. Jaġġorna ruħu, jisma. Jaġġorna ruħu, sawa, kultar pa. Jisma l-aħbarijiet u. Kien, ja, bej l-aħbarijiet, u bej boħu kien tajjeb, u bej daw ġieli uħorġu klieb, jisu ma jkunx minnu, jisu, jiġi pareċ. Hint, allura, u jħat jista jaxsab ekku. Ma għazmajt jekin ximur l-orti jisma l-kazijiet? Mijer? Le, Fonzu, kien imur l-orti? Le, Fonzu, għat maħar. Mil-gazzetti r-redifjuxin għabariet u. Dak dejjem kien jitu bil-pijama jgħot. Efe ma. Dejjem taġawwa. Hwejjeċ ħfif. Taġawwa. U taġawwa. Kifetlek, ibiħ il-vriedel u l-asafar u dawk jiktibom fil-axija ma t-tifla u jiktibu. Ikinet. Iġifiri u batolu ġurnata. Ibiħ l-asafar u dawk, kallu muħu tajjeb għafna. U fil-axija naħseb jena. Kien jiktibu. Kien. U t-tifla teħnu xaw, kollu, la tkun skolara xaħġa. Xikrib tejdu. Kienu jajdu li li fl-asafar kien espert ta' vera. Xiamen? Fl-asafar kien espert ta' vera. Oh, espert. Asaw jħor espert da' su. Mux għate fwaru, mux li kappari xol. Għax ta' fitxert jen. Jero jgħamil la' kek. Għara, jgħura, jgħed jgħwek. Għal-għalwili din hafna. Oh, espert fuq l-asafar kien. Għax ma' d-dak, t-tivetiju kien jgħadda mej li staru koll. Salvu. Għaxu kukkelaw, kien jista għalkont iġibu jieċi ħaja. Għalbu ħallina. U ruħla mietet u koll, t-tiflaw. Marija mietet, iwa. Marax kifika. Iwa. Interessanti, interessanti li għon. Imma diġ taqtin għajma mija, għax peress li huma tal-istess isem. Iwa. Em, naħseb ksib. Imma jiena. Liktar li kontem belu, tatwani. Taġiġa. Għat nejd li kontem belu, kol jum ta' mux naqra ta'. Tal-pastizzi, fil-fat l-ewel da. U jem mux per kosa, immurrem, jew immurrem, ma kiex kelle fej, nejt għammurrem per kosa, jew għammurrem. U la jes, u dan, għaraw l-kasta t-twali ta' kolli, ta' kollina. Ta' kollina, ta' kollina. Interessanti, meta ħarġu l-ewel darba wara l-ewel sentenza, ismu għal kitbu bħala Tonino Akulina. U meta ħarġu t-tini darba, Twani Akulina. Tattifel. Bidlu, iwa. Sawetek Twani jenu? Twani. Bidlu. Għajta mux toppost Tonino Liħor. Tonino Liħor. L-iskrivan. Iwa. Danu ma. Wow, bil-kem ma toħroċ falsa madan? Bidlom, bidlom. Efe ma. Għax ma toħroċ jisa verita tal-klim. Sawa, jista menikur għatifem. Jista skont kif jaxsa buħu jajt. U kienu ħob jikta paffarit bħal daw. Kienu ħob jikta paffarit bħal daw, Fonzu. Miktuba poezija, mi xwejjaħ poeta Alfonso Bonello. Li joqot ħerba street birkir kara Malta. Kien, ma l-elekx il-letterat. Ma kellu buħu, taf kienu. Daqs filosof, daqs. Il-prof, daq jajdu l-uf. Daqs salamura t-nejlek. Issa dak iż-żmien kien salamur u sallum jikafalli. Veru, qed ngħidlek jiena, kien raġel ma tagħmellux hekk. Bih l-għasafar. Aw fot, diċeni fot, mara, jew raġel, jaf kollox kif jiet. Kien tant kien jidħol fid-dalizzju tal-oġġett, tant jidħol. Fil-qalba tiegħu l-oġġett. Qed tifhem, kien ikun jaf. U kien iġib ġojjini, vrieden, griedel, kollox kien iġib. U għasafar tal-daw għaw, isem pittarros li xejdu bħalissa. Taż-debuċ, dawk jgħidu ħafna, u għaffarijiet, kien iġib ħafna. Imma tal-għala. Kien iġibu l jgħidilhom, meta diħlim, fost oħrajt. Jgħidu l mossa per kazu ġem uħra ħada bislu. U tara nġejjin, toħ, jistu. Min kur dilettant, jew forse jtjamel breeding, jew xaħġa jiprofa. Jgħazet murandu, mix forse jtjame. U mid-dar tijaw kien ibiħsu netti u kol, immaġinaw. Nis kien imorru jixxu mid-dar tijaw u kol sunetti. Ma naħseb, jistajkom, jistaj kon iva, jistaj kon le. Jalla dartiju, għat ma konti mmur. Hlif biex mmur, inġib iċxol. Hilt? Iġib jen kien, daktijaj kien, li najdu għaw font. Ejli għandek 500, għandek 100, għandek 100, għandek ek. Jenetla, għombat mmur, għadu. Ġiri tak 100, ġiviri li? Għolek. Mala bak bak buja. U kon bi. Malek. U kon bi khomija. Ma ja bi kin et nej le kin jom. Stamperi jak mux Las Vegas għan neko tal belt. Ta Tonino Akolina stampom fid dar ta San Giuseppe il Hamrun. Las Vegas? Le, le. Xil sewa? Dar ta San Giuseppe. Eh, dar ta San Giuseppe. Il Hamrun. Eba, ebu ħra ta. Dan ta. Ta Tonino liħo. Ta la lis, iwa. Ema, akaraj sawa fuq il-ktie, pjena fuq tie. Jalla kwa kuj xem. Għax għandu uħrajn. Għand ħattijħor. Għand ħattijħor. Għand ħattijħor. Għand ħattijħor. Għand ħattijħor. Għand ħattijħor. Għand ħattijħor. Forsi għandu xaħat, għabu għala sejb tinti. Għafna minnum illu maħlu, da daw stamperi jizzar kienu, kienu għanka bil-kirkara minnum. Eħe, daw imma daw it-tejn partikolari, id-dar ta' San Giuseppe il-Hamruna minnum. Kien ta' l-kirkara, kienu stamperi jgħu kol. Ejwe, ejwe, kienu. Tajjeb, mela edna li konti t-bidaw il-kodba xaħat li il-riċerkajna fonzu u eksibna u kol xaħat li kien ibiħlu l-kodba. U rajna u kol. Kif kienu jimbijaw dan il-kodba xellum? Mini biħ il-kodba u l-gazzetti fit-triq, spiċċaw? Allora, ma tantx jibjaw kodba xem l-internet. Allora, ma tantx nafu, da, interessanti li semmejt, inna li kont t-triq. Rox biħ il-kodba, għan meni rejt ikollu ċans jgħada. Interessanti għamma li semmejt inna l-ajta tal-beħ, ġiviri li kont t-triq la mom skont il-fat li kun hemm il-kodba. Ma kienx xaw xejx, ħwienet kienu. U la internet, u la mobile, su xej. Tifem, kienaw dik motiħor, kienaw ħajja motiħor. Kienet ħajja batuta, ma nejlek li kienet bil-kem maħjar minn tal-lu minnħabba l-lu maġla, l-lu maħjja maġla. Qabel kienet baxa, imma kien kolħat jiftijem, għal-kem ek ma joġ bokx, jitfallek il-lanzit kontratijaw. Imma n-summa. Dikki la t-uffari tiju, sawa? Jena, għakrif daħal, daħu l-uffari jena. Leon, nir-ingrazzjak ħafna tal-li ħatna l-ura f'dan il-xol partikolari u interessanti u nishtiq u l-ek s-saxħa u l-ġit. Nir-ingrazzjak ħafna. Grazzi li l-ek. Li l-ek u l-meni komplimijak. Grazzi.